the water. Drip, drip, drip. Comes the water. Okay, welcome in Radio Awakening. We set up the sound, soon we will set up everything else. Okay. Hop. Okay. Hop. Welcome after the summer break. Today issue that's like usual agenda. Then today's awakening mainly about climate camp held in early August in the vicinity of Antwerp in Belgium near the Dutch border. We will play interviews recorded during the camp and also from actions made by the camp people. There were a few of them: blocking nuclear power plants by clowns, army hanging the banner, and 250 boards along the highway to protect the Saint Anna forest, which can be destroyed for building another highway. The closure of the meat stand in the supermarket caused to the climate change, blocking of the largest coal terminal, the demonstration of the release the arrested, demonstration of children and their parents for their future, and against the expansion of the coal industry and many others. So we will tackle also topics related to them. Interviewed people also will tell us about the camp's ideas, processes, organizations, events, etc. After this, we say a little about demonstration in coming Thursday for tolerance and in the commemorating the murder of black boy Kevin by one white boy from the same school who didn't like his dark color of skin. As always, we would try to fit next. We will not probably. It's no time. Then, as usual, we will also would try to fit some good news, do-it-yourself tips, and positive things about squatting. In the background, like usual, some fresh in our collection international and political songs, mainly punk. Okay, that and the Polish Active Polonia will start also a bit late, will finish also a bit late. Okay, Earth First Gathering from 18th till 24th August in Cumbria in England, Lake district. Do you want to take direct action to halt the destruction of the earth? Five days of workshops and planning actions, plus low impact living without leaders. Meet people, make links, take action. www.earthpersgathering.org.uk. Never has halting the destruction of our planet been so important. Learn how to make them stop. Join us for 5 days of workshops, networking and planning actions at a low-impact eco-living camp organized non-hierarchically. Arrive Tuesday afternoon, workshop from Wednesday morning until Sunday afternoon. If you go quickly, you will get... You can have chance to get into the workshops. Who? Earth First is a network of people and campaigns who fight ecological destruction and the forces driving it. We believe in doing it ourselves rather than relying on governments or industry. Direct action is at the heart of what we do. Whether we are standing in front of a bulldozer, shutting down an open cast mine, or ripping up a field of GMO troops. What? Planning actions and campaigns, meeting and sharing skills with others who care. Over 80 training workshops plus games and evening fun. Learn skills for direct action, small boat handling, tree climbing, orienteering, security for activists, legal briefing, escaping public order situations, street medics, first aid, self-defense, boat blockading using kayaks, radio procedures and rock abseiling. Network your campaign against ecological destruction, open cast mining, genetic engineering, agrofuels, dam building, hunt subbing, climate actions, oil pipeline resistance, road stopping, anti-whaling, squatting, rainforest protection, etc. Learn about ecology, ecocentric ethics and alternatives to the corporate world of exploitation. Practical skills for ecological restoration and sustainable living, field trips and hands-on work. You, we are all crew. This is your gathering. Come prepared to help run the camp. Come early to help set up the site or stay on for a couple of days for takedown. This is not a festival. If you can help, get in touch. Bring tent and sleeping bag. You can either cook food for yourself or for £4 per day, chip in with collective cooking of delicious vegan organic food. Veggies will also provide vegan cake and snacks. Not snacks. So. Children and young adults welcome with subsidized meals. Where? The site is in Cumbria, the nearest train station in Penrith, and there is a bus service to the site. There are car and living vehicle spaces outside the camp. We aim to make the site as accessible as we can. Please contact us in advance if you have special needs, questions or concerns. The exact location will be announced the week before the gathering so that it doesn't turn into a festival. For travel directions, check out website and or send a stamped addressed envelope marked directions to us. Dogs, we are fortunate this year to be able to accommodate well-behaved owners with dogs on leads, but think about whether your dog will feel comfortable in workshops. Please call beforehand so we know numbers. Cost 20-30 pounds according to what you can afford. We are not for profit, all extra cash goes to help fund next year. Under 40s free. Okay, that's it. Earth First Gathering from today till 24th August in Cumbria in Lake District in UK. you could check www.earthfairsgathering.org.uk. Okay, 2DH5 festival over organisieren. Den Bosch, end November 2019. You could check www.2dh5.nl. We will read about it more in the next shows. Today we are running out of the time. Den Bosch, 8th November 2019, end of November 2009 in Den Bosch would be the festival for activists, 2DH5, and this would be about organizing. You could check for more information www.2dh5.nl. Hamad Wright, a low impact project. Where is Spielhof W319? What Bauf van in low impact Boning, Banner Hans Augustus Elkeda, V. Iedereen is welkom, leer je graag wat bij over het bouwen van een natuurlijke woning. Vervoer je graag in een mooi groen bos, steek je graag je handen uit de muen. Help mij aan het bouwen van een voorbeeld voor ecologisch en natuurlijk woning. Je kunt check www.hamadriat.rimenams.ba, or you could call Carl Aka Wolf in Belgium, that you have to get direction 0486570998 in English, 0486570991. Thank you. Baltic Sea Info Tour 2010 International. Participate in the Baltic Sea Info Tour. Traveling around the Baltic Sea in summer 2010, we will inform about the radioactive pollution of this sea. Do some action, some in contact with local activists, give workshops, and also enjoy having together this info tour. Join the project, help with the preparation and networking. Have a look at www.baltic.nuclear/heritage.net. One more time, baltic.nuclear/heritage.net. Okej. Rewild Recycle Caravan. The chaos continues. A chaotic do-it-yourself bike caravan left Lappersford Brook on the 1st of May, crossing France, Switzerland, stopping in Italy, Milano for the G8. Going from town to town, obstructing the madness of mass car use, and for an alternative of petrol use transport to spread information and take action globally against capitalist fascism and handful of corrupted minds and their puppets. The chaos continues eastwards 24th August 2009, aiming for the Black Sea. Come to Villa Vegan, Vialita Modignani 66 in Alpri in Milano to fix up your bike, paint banners or make flyers. To get the chaos rolling again, invite your friends and tell your parents. Another world is possible. Okay, the 24th of August the caravan will leave from the Milan. You can contact bikecaravan.yahoo.com. Gdy wyjdzie biskup pastor rabin, pobłogosławić twój karabin, pomóc sam Pan ukrzepną z nieba. Że za ojczyznę bić się trzeba, kiedy rozcierń się rozchami. Brzask liter z pierwszych stron dzienników. A stado dzikich bab z kwiatami obrzucać zacznie żołnierzyków. O przyjacielu nieuczony, mój bliźni z tej czy innej ziemi. Wiedz, że nad trwogę biją tu dzwony, króle z panami szuchatymi. Wiedz, że to bójda, granda zwykła, i ci wołają, broń na ramię. Okej, Busnar Antikern Energy Demo 5 September in Berlin. Ob Saturday 5 September is in Berlin Enchrote Antikern Energy Demonstratie. Parvey Oak met ein bus out Nederland naar to Zullenham. Wij zullen zoals het er nu uit ziet, vrijdagmiddag 4 september om 1 uur of 13 uur vertrekken vanuit Amsterdam met mogelijk nog een instapplek en komen dan avonds laat in Berlijn aan. Dar haben wir ein Slapplek und können durch die vorhandene Dach ausgeschlappen an der Demonstration und der Abschluss Kundgebung teilnehmen. Helf ihr schnell ab, sodass wir wissen, dass voldoende Belangstellung vor uns. Wir haben WS Methane nach der Demo zurück, aber müssen auch pass Sonntagmorgen. Kosten sollen ungefähr 50 Euro sein. Die Demonstration, mal richtig abschalten, ist von großem Belang, um Druck auszuüben auf die politischen Parteien. Auf 27. September sind die Bundestagswahlen, um schnell zu stoppen mit Kernenergie, aber minimal fast zu halten an den Ausstieg. Es ist belangrijk, um zu lassen sehen, dat nog steeds veel mensen bereid zijn tegen kernenergie actief te worden. Dat de anti-kernenergie strijd niet iets uit het verleden is. Voor meer nieuws over de demo, je kunt check www.anti-atom-track.da. Ga mee en geef je op via een e-mail naar akabastrategie.net.nl. Meer info op www.stopkernenergie.nl of www.tegenstroom.nl of www.laka.org. Okay, short translation. On Saturday, 5th September, in Berlin, would be big anti-nuclear energy demonstration, and there would be bus going from Amsterdam at 1 in Friday, 4th September. And if you like to go, get in touch. There are arranged the sleeping places and way back, and all cost 50 euro, which is very cheap. And yeah, probably you just pay for the cost. You can get in touch with the ACAB. strategy.net, or you could check www.stopkernenergie.nl, www.tegenstrom.nl, or www.laka.org, or www.anti-atom-tech.da. Okay, that was more. Let's see if we have some more. Moi c'est Victoria, née il y a 14 printemps dans un village près de Salta dans lequel je vivais avant. Cela fait maintenant plus de 10 ans qu'avec papa et maman, mes frères et mes sœurs, on a quitté nos champs. On est venu s'entasser dans une de ces cabanes à l'entrée de la ville. C'est papa qui l'a construite mais elle est pas finie. Je n'ai que des vagues souvenirs du village. Maman pleure quand elle m'en parle car elle n'aime pas la vie ici. Des étrangers ont brûlé nos maisons pour nous voler nos terres. Papa s'énerve, moi je comprends pas, il parle d'agroalimentaire. Il dit que les politiques sont des prédateurs qui sèment la peur et qui ont un estomac à la place du cœur. Ici pas de travail, aucune prière ne s'exauce. Après les cours avec ma sœur, on vend des bracelets de pesos. Mais malgré tous ces efforts, demeure ces jours sans repas. La nuit maman pleure, la nuit maman ne dort pas. Nos chores, hija mía, son, no perdí las esperanzas. Estos malditos dictadores jamás podrán destruir las luchas de los pueblos que no pueden olvidar. à sous des abattés. Mon voisin m'a dit pendant la dictature c'était plus dur, alors je vais pas me plaindre. Même si ici y a pas de futur, moi j'aime bien les études. On m'a dit c'est bien mais inutile, ici beaucoup ont arrêté avant même de savoir écrire. Dans mon jardin secret je cultive le rêve d'être médecin, soigner tous ces enfants malades qui ne mangent pas à leur faim. Je comprends pas. Ok, ville, je vois bien tous ces petits faire la manche devant le mépris de ceux qu'on appelle les gens bien. Reclaim the fields from 30 September to 4 October 2009 between Toulouse, Montpellier, south of France, what happened another camp. Reclaim the fields and our future. Debates, practical workshops, music and action. You could check Camp 2009 at reclaimthefields.org or www.reclaimthefields.org, www.reclaimthefields.org. Okay, I think that's all the leaflets what we had at the moment. Yeah, we go to the internet to continue the agenda. Hoppala. Dans un pays si riche, tant d'enfants n'ont dans le ventre qu'une tasse de maté. Parce qu'on est dirigé par la mafia du crime. Moi je comprends pas et quand je demande pourquoi, on me répond toujours parce qu'on est en Argentine. La pobreza no es de sombra. Si se vive con dignidad, piquete los cartoneros. En la lucha de los pueblos, en memoria de Marco Guevara Zapata. Juntos hasta la victoria. Juntos hasta la victoria. Juntos hasta la victoria. Okay, X-Y and Noticias are organizing the evenings Two Faces of Mexico. Info evening at Nijmegen, Utrecht and Amsterdam. How is the situation at this moment in Oaxaca? What is the APPO doing? And how is that related to the present political content of Mexico? How does the Mexican government react to the activities of the social movements in the country? I guess for those questions would be answered in those meetings. Noticias and X-Y Solidarity Fund present the two faces of Mexico. Social movements under pressure. In the summer of 2006, Oaxaca, Mexico, was the scene of a big revolt in which indigenous farmers, teachers, students, activists and unions united in APPO, Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. The People Assembly of the Tribes of Oaxaca. In the crusade against corruption, poverty and inequality, hundreds of thousands of people for months occupied the streets of Oaxaca in order to emphasize their demands. Now, 3 years later, we draw up the balance sheet of the results of crusade. How is the situation at this moment in Oaxaca? What is APPO doing? And how is that related to the present political context of Mexico? How does the Mexican government react to the activities of the social movements in this country? With Marilyn van de Water, X-Y Solidarity Fund and Noticias, introduction Ruben Valencia Nunes, co-founder of APPO, active at Vocal, Casota and Uniteria, Alternative University. What is happening in Oaxaca and where stands APPO now? Christian Verwey, Grassroots Projects, presentation of Mexico activists who traveled the past year on his bike through Mexico, pictures of the situation in Oaxaca. 18 August, Grotebroek, van Broekhausenstraat 46 in Nijmegen at 8. in 19 Augustus Flying Puppy. Witte Frau Van Single 93 Utrecht Vega 18 om 6 o'clock and presentation at 8:30 and August 20th at 8 in LSE Latin American Center in Nieuwe Herengracht 29 in Amsterdam, free entry. That was it, yeah. 20 that in Thursday. Okay. August 30th. The world, according to Monsanto, would be projected. In the Plantage Doklan 8. I think I will find the info in English about it. Okay, we found it in English. Sunday 30th of August at 5, screening of the world according to Monsanto with info about the action Stop GMO. The world according to Monsanto, English spoken with Dutch subtitles. How much outrage can a single multinational corporation inspire? How much damage can they inflict? The breathtaking new film, The World According to Monsanto, features a company that sets the new standard. From Iowa to Paraguay, from England to India, Monsanto is uprooting our food supply and replacing it with their patented genetically engineered creations. And along the way, farmers, communities and nature become collateral damaged. The film is the work of celebrated award-winning French filmmaker Marie-Monique Robin, whose 3 years of work on four continents exposes why Monsanto has become the world's poster child for malignant corporate influence in government and technology. Combining secret documents with accounts by victims, scientists and policymakers, she guides us through a web of misleading reports, pressure tactics, collusion and attempted corruption. And we learn how the company systematically tricked governments into allowing dangerous genetically modified GM foods into our diet, with Monsanto in charge of determining if they are safe. After the screening farm, the Hartstock will provide local food. Someone from Social Initiative will explain about Stop GMO, an initiative of angry citizens to bring together forces for food and agriculture without genetic manipulation. See Dutch website www.stopgmo.weebly.com or email info@socialinitiative.nl. Mensen van ACID zijn er om vragen te beantwoorden over soja en genetische manipulatie in de landbouw en voedselketen. Organizations, Social Initiative, Organic Food Coop Wokomokum, Stans Landbouw Amsterdam, ACID Europe, MV Boerderij de Hartstocht, Location, Plantage Dock, Plantage Dockland 8, Amsterdam. The program follows the monthly pickup afternoon of Organic Food Cooperation Wokomokum. The Voco is a group of people who organize themselves in a collective buying organic food because they like to get their food in a fair and social way. Want to know more? Check www.wokomokum.nl or pass by on last Sunday afternoon of the month. The afternoon program is at 1, cafe is open at 3:30. Orientation new members Wokomokum at from 3 till 4, pickup time, Wokomokum orders from 4 till 6, from 4 till 4:30, open meeting Wokomokum. www.gentech.nl and ACID GMO campaign need your contribution. Please help those critical information sources up and running and make your donation into ACID Europe account. Yeah, that you can find somewhere on ACID pages. ACID.net, more information. Okay, that was it. It's nice that we found it somewhere else in English. I would ask ACID to update the information in the media also in English. That would save a lot of searching for me and will be also readable for not Dutch speaking people. Hopala hop, okay, we go on with the agenda. 30 August at 5, showing of the World According to Monsanto on the Plantage Dockland 8. Ok, Utrecht Bonfire, to The Last Coil Left It. Zatem dach, nächsten 5. Augustus ob half 12 ob der Crossing von Achter Klarenburg in Freidenburg. Unter Vorbehalt, how it belebt. Leder Palais, Achter Klarenburg, einen Viertag. Puls Steinweg, from 4 till, from 2 till 4. Flyers, Oder Kerkhof, 8. The Society Shop, Oder Kerkhof, 2 to 4. Oh, you know, yeah. Okay, more information at www.respectfordiren.nl www.respectfordiren.nl at 11:30 of the crossing of Achter Klarenburg and Freidenburg on Saturday 29 of August in Utrecht will be demonstration anti-fur demonstration. To jest bardzo zły człowiek, bo zabija różne zwierzątka, zajączki. You could check more information on the www.respectfordiren.nl. Chyba się karabin, rozgląda się wokół, widzi się zwierzę, to zabija się to zwierzę i już jest po wszystkim. To wcale nie o to chodzi, wcale nie tak to wygląda. Nasze życie łowieckie regulowane jest oczywiście regulaminem polowań, prawem łowieckim. Ale oprócz tego istnieje jeszcze pojęcie etyki łowieckiej. Obowiązują nas zasady selekcji, zasady honorowania czasów ochronnych. Jest zwierzyna, która ma czasy ochronne całoroczne, na którą w ogóle nie strzelamy. Natomiast ogromnym przeżyciem jest zobaczenie jej. Ja miałam taką ogromną przyjemność obserwować lochę, która wyprowadziła warchlaki, pasiaki, czyli takie dziki w piżamach, jak to się mówi. I ona się położyła pod takim sierkiem i zaczęła karmić te warchlaki. Nie proszę sobie wyobrazić teraz myśliwego, który oddałby strzał do któregoś z tych. Jest to po prostu niemożliwe. Słyszałam tak od ludzi, że myśliwy ma takiego dużego psa, ale jednemu się dziwię, że jak myśliwy nie lubi tak bardzo zwierząt, to dziwię się, dlaczego nie zabił tego swojego psa. Robimy w związku duży wysiłek w celu propagowania w ogóle psa myśliwskiego. On gwarantuje dochodzenie postrzałków, a nasze zasady etyczne zobowiązują myśliwych do tego, aby zwierzynie cierpienia minimalizować i postrzeloną zwierzynę skutecznie dochodzić. Bez psa myśliwskiego... searching for more... Agenda Newsys. W Polsce są niestosowane ze względów humanitarnych, a polski regulamin polowań dopuszcza takie formy. That's very interesting, important. Lesbos Snowboarder Camp, the program for August from 25th August till 31st in Greece. The program, the Snowboarders Camp is taking place at Lesbos on August 25 till 31. The camp's program is as follows. Tuesday, Arrival, Wednesday, 26, European migration conditions. This day we will discuss about the conditions of borders and migrations, trying to combine issues of European politics, experiences from migrants, political interventions and mobilizations from different parts of the European borders, with emphasis given to Greece, Italy, Spain. In the evening, an open discussions and even will take place at the city of Mytilien. Thursday 27, contact with the local societies. Since one of the primary aims of the camp is the communication and consciousness raising of the local society. This day we'll see events, discussions and actions across the Iceland. In Malifos, Plomari, Kaloni, Ayasosu. Friday 28, detention centers. The issues of the criminalizations of migration, of the detention, isolation and of the denial of migrant rights will be the main topics of discussions this day. In the evening, a mobilization will take place at the Pagani detention center, ending up at the city of Mytilien. Saturday, Frontex Port Police Border Status. Central topics of discussions here will be the policing of the borders. Border Police, Port Police, as well as the constantly increasing activity of Frontex at the European borders. In the evening, a protest will take place at the port. Sunday 30, work precarity migration. The main aim of this day is to link up the issue of migration with that of work and migration. While issues of nationality, class, gender and religious identity will also be discussed. Monday 31st, closing of the camp, final assembly. Every day, assemblies, seminars, discussion, screenings. All groups wishing to organize workshops during the camp should get in touch at workshops.noborders.lesbos.sp.net. For more information, www.noborders.lesbos09.gr or www.lesbos09.antira.info or www.noborders.org. More links on the indymedia.nl. Artykuł 140 Turnoy. Halo kryminelle organizacji z van Nederland. Volgende week zaterdag 29 augustus is het weer zover het artikel 140 Turnoy. We hopen zo rond 11 uur te starten, dus als de teams de avond van de voren niet al te veel willen zuipen, dan komt dat ook goed. Het terrein bevindt zich op de Bonnensteeg in Wageningen. Grotere kaart weergeven. De kosten zijn €50 per team. Overdag is er één kantine van het sportpark. En 's avonds is er één bio-vegan vertreedstreekproducten maaltijd in de overkant. Geheel verzorgd door vreemde streken. De kosten hiervoor bedragen €57 per persoon. Het liefst weten wij van tevoren hoeveel mensen 's avonds met ons mee eten. Aanmelden kan nog steeds via onderstaand e-mailadres. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. We missen overigens tussen de aanmeldingen Nijmegen nog steeds. De Hoffert is blijkbaar zo erg van ons geschrokken dat zij dit jaar niet meer mee durven doen. Okay, in 29 augustus, in Saturday, in de Wageningen, op de Bonnensteeg, will be held the football tournament, 140 tournament. It's Squatters Initiative, the name 140, today it's from the paragraph 140, which is not allowing to squatting. Okay, that was it. That will be in 29th of August. Block the Nazi demonstration in Dortmund. Neo-Nazis are mobilizing all over Europe to come to Dortmund for their so-called National Anti-Kriegstag on September 5th, 2009. This Anti-Kriegstag, Anti-War Day, has gained international importance for Nazi activists. Self-appointed autonomous nationalist. So this demonstration may count as indicator for the future Nazi development in Germany and in Europe. The annual demonstration. Since 2005, Dortmund neo-Nazis annually mobilized to Dortmund, while the first anti-Kriegstag in 2005 was attended by about 200 Nazis. Last year, 2008, an increased number of 1,100 fascists from all over Europe gathered in Dortmund. This does also include an increased potential of aggression and violence during demonstrations. Ever since the distressing murder of the punk Thomas Schmudel Schulz in 2005, Dortmund Nazis have increasingly attacked people and facilities that do not fit their fascist ideology. On May 1st, 2009, a major Nazi attack on the Labor Unions March, DGB, gained much public attention. The authorities and the non-existing Nazi problem. So far, Dortmund authorities and police keep quiet and don't do much against the escalating Nazi problem. Even worse, authorities insistently deny the escalation and do not get tired to play it down. In order not to create too much media attention and not to threaten bourgeois civil society, the official city strategy seems to aim at the concealment of the Nazi violence, transfiguring its relevance into a mere right-left-yoke conflict. A call for action. For now, we call for anti-fascist action days with various sorts of activities. On September 4th to 5th in Dortmund, block the Nazi demonstration, smash fascists. Come to Dortmund the night before. 4th September, warm-up demo at 6th Central Station, and 5th September, Antifa demo at 11th Central Station. Info night in Amsterdam and Utrecht. Local autonomous anti-fascists organized together with the Dortmund Bundesunion. Info and mobilization nights in Amsterdam and Utrecht. In 19 tomorrow in Amsterdam at Social Center Centurban. Centurban 215, Amsterdam, with vegan Voku for donations starting at 8 and at after tomorrow in 20 of August in Utrecht at Antifa Cafe in the AQ, Forstrat 71, Utrecht, starting at 9 after the 8 Cafe. Okay, the kitchen punks are on holidays and no food at Aki in Utrecht. Donderdag, herdenking mort of Kevin in Vondelpark. August 1983. 15-year-old Kevin was killed by a white boy of 16, murdered because he was black. Each year, the friends of Kevin commemorate his death, so we never forget where racism and intolerance can lead. 20 Augustus, Vondelpark, Amsterdam at 8 o'clock by the Mama Baranka monument, more or less in the center of Vondelpark. In at Amsterdamse Vondelpark wordt donderdag 20 augustus de moord op Kevin herdacht. In 1983 werd deze 15-jarige Antilliaanse jongen neergestoken door een 16-jarige skinhead. Volgens een ooggetuige riep de dader daarbij: "Ga terug naar je eigen land." De moordenaar die tatoeages heeft met de teksten Made in Holland en in 100% blank werd na zijn straf actief voor de racistische partij CD. De Frank Boeien groep schreef naar aanleiding van de moord op Kevin het nummer Zwart-Wit. De herdenking start donderdag om 8 uur in het Vondelpark bij het beeld Moeder Aarde, dat is opgericht ter ere van Kevin. De herdenking dit jaar is tot stand gekomen op initiatief van MAAPP, een organisatie van de Antilliaanse gemeenschap in Nederland. Het is georganiseerd door Vrienden van Kevin, dat is een coalitie van organisaties. Kevin Herdenking. Ieder jaar organiseert de stichting Vrienden van Kevin www.kevin.nl op 20 augustus de herdenking van de moord op de 15-jarige Kevin. Op deze dag in 1983 is Kevin neergestoken door een witte jongen die zich racistisch uitliet over het incident. Dit jaar is het 26 jaar geleden dat deze laffe moord plaatsvond. De herdenking vindt plaats op 20 augustus 2009 van 8 tot half 10 uur bij het beeld Mama Baranka in het Vondelpark in Amsterdam. In de jaren na dit incident zijn verschillende voorbeelden te noemen van intolerantie. Homo's worden in elkaar geslagen. Skinheads gaan tekeer tegen allochtonen en buurtbewoners die hun huis uitgepest worden. Deze voorbeelden geven aan dat er nog een lange weg te gaan is. Daarom herdenken wij nog steeds elk jaar de moord op Kevin. Intolerantie kent geen kleur. Meer informatie stichting Vrienden van Kevin, Prince of Kevin, www.kevin.nl. Let op, Bekens werk in het Vondelpark zijn de ingangen op de Van Eikenstraat kan gesloten. Okay, that's it. 20 augustus in Vondelpark, Amsterdam, by the monument of Mama Baranka at 8 in the evening, commemorating demo for Kevin, for tolerance against racism. Be aware that the entrances from the Eichenstraat are closed because of the renovation. Blijfersjes hier opent met één première. Ja, wij zijn vanaf donderdag hier open. Buurtcentrum Blijfersje is gevestigd in één gekraakte etage. Hoerders, krakers, tijdelijke hoerders en anti-krakers hebben de verwaarloosde etage opgeknapt om één ruimte te creëren voor initiatieven uit de buurt en de stad. Woningcorporatie Aimer wil het woningblok waarin het blijversje is gevestigd, slopen en goedkope sociale huurwoningen vervangen door dure marktwoningen. Wil jij iets doen wat nuttig is voor de buurt of wat op andere plekken niet kan? Wil je een keer helpen met het maken van eten of een informatieavond organiseren? Neem vooral contact op www.myspace.com/het blijvertje. Het blijvertje, leegstaan zonder zorgen, een film van Abel Heinkamp, donderdag, Thursday 20 augustus. Toegang gratis, reportage brengt misdagen anti-krak aan het licht. De reportage volgt anti-crack bureaus om te kijken wat de consequenties zijn van het wonen zonder huurbescherming. Anti-crack contracten blijken vrijwel altijd in strijd met artikel 12 huisvrede van de grondwet en vaak in strijd met het huurrecht. Na de vertoging is er een discussie over anti-kraak. Deuren open om 7:30, vertoging om 8:00, debat om 9:00. En blijven ze hier open. Ja, na anderhalve maand vakantie beginnen we weer met teams, muziek en discussie. Oké. Adres de derde Oosterparkstraat 64 House, website www.slimblijven.nl. Oké. Todoris Iliopoulos, International Action Day. Urgent call out for International Day of Action for Todoris Iliopoulos, Monday, August 24. The Solidarity Initiative for Todoris Iliopoulos was released the following call out. Please translate it and repost it in as many languages as you can. If you do a translation, please post us comment here or email us. You can find more posts on the Todoris here. One of the day, on the day of action, Todoris will be on the 40th day of his hunger strike. His situation is already critical. The last prisoner of December's revolt must be freed. Now, Solidarity Initiative for Todoris Iliopoulos. We call all groups in solidarity to coordinate their actions, propaganda, info actions, meetings aiming at the immediate release of Todoris. For this reason, we have set Monday, the 24th of August at 8 p.m. as the day and time when we will put together our voices and our power in demanding the immediate release of hunger striker Todoris Iliopoulos. As part of this action, the Solidarity Initiative for Todoris Iliopoulos is organizing a solidarity concert at the Propylaea in Athens on Monday 24th at 8 p.m. In the struggle for his defense and his release, our support is Todoris' breath. Let's get his voice heard across the world. You could check athens.intermedia.org about more. Saturday, 22nd August from 2 p.m. Rally Detention Center, CRA Everyone in front of Coqueles Detention Center on Saturday, 22nd August at 2 p.m. We denounce the migration policies of our European countries. We demand freedom of movement and settlement for everyone. We demand the closure of the detention and detention center and the opening of borders. Saturday, 22nd of August from 2 p.m. Rally Detention Center CRA of Coqueles near the Calais. In Calais since 2002 and the closure of the Red Cross Center and Saint Gate, many migrants wander along the coast of north past the Calais, hoping to find a way to get to England. In Calais, more than 1,000 migrants live in the woods, the jungle, and in squats. In indescribable conditions. The French Minister of Immigration, Besson, has announced the eradication of all the jungles of Calais before the end of the year, and he wants to make Calais a migrant-free town. In the last few days, tension has been mounting in Calais. Following some alerts from humanitarians and the sanitary conditions and the scabies epidemic, which has been rampant for several months, a campaign of eradication will start on the 17th August with Medellin to Monde. At the same time, the prefect of Calais has requisitioned some showers, 5,000 migrants. The No Border activists present in Calais since the No Border camp in June call for reinforcements to prevent the daily systematic violence. Everyone in front of Coqueles Detention Center on Saturday, 22nd August at 2 p.m. We denounce the migration policies of our European countries. We demand freedom of movement and settlement for everyone. We demand the closure of retention and detention centers and the opening of borders. Come to denounce the illegitimacy of the tribunal or at CRA Coqueles. Come to distribute leaflets to people who come to shop at the City Europe. Come to try and communicate with the Danes. Come to learn about the No Border camp in Lesbos. Come to discuss, sing, shout, dance, make music and picnic until the evening. No borders. Directions you can find on the in the media. Okay. That was it. Okay, yo. Hop. We had long agenda. Now we would go on with the program. Maybe. Yeah, we'll play some music and I will prepare the material to be played. Now we will start with the main subject, Climate Action Camp. And yeah, we will start very soon. Yeah! Once again, my mind is working swiftly as I think about this world. I roll another spiffy. I get disoriented by the thought that all these little coins are gonna make this world rot. So we got to plan, got to scheme a little plot, so we don't turn this world into a fucking parking lot. So don't you lay with me, something good here. That's where we can treat people who need to have some attention. This place for? This is the medic tent. So this is a place where we can treat people who need medical attention. And why is it needed? What is it for? Because people can get injuries. We had, like, on this camp, we had to deal with a lot of wasps, and many people got stabbed by the wasps and stuff like that. But also, when you go on action, you can deal with police violence and people got smashed, and then we can take care of them, can see if we can treat them ourselves, or we have to send them to a doctor or to a hospital. at least they get the right medical attention what they need. Mm-hmm. I was telling about the injuries and maybe ask a question again. And you was also participating as a medic in the actions. Why is it needed and so, like, could you explain the reasons? So basically what we deal here is, like, on the campsite we have our base, that's the medic tent, but when people go out for action, they go on the street and we try to let medic teams go with them. So if something happens on the street, we can treat them on the street. And because we know what police do, we know what activists do, we are activists ourselves, we can better respond on all the situation, and we can deal with that and try to get people as safe as possible or get them out of the risky parts. Thankfully, like, in a great part of the week it was not necessary because we didn't have to deal with police violence until Friday with the big mass action. And in daytime there was some police violence, but not really, really bad, but there was some. So we had to treat some people, and some people got hurt by bushcrafting, going to the swamp and stuff. So we had to clean several wounds. But Friday night there was a noise demo at the police station, and the police was very aggressive and they smashed people real badly. And then we had a very busy night treating all the people who were injured. Mm-hmm. And you are always participating with the people, even when they go through the swamp and forest and Yes, our teams divided up. Like, in general, you had four big groups. There was the kitchen block, but we asked the parents to if they had first aid knowledge, and there was one nurse under the parents who would join the kids block. And because we thought that would be the lowest risk, we didn't send one of our teams there because we had not so many people. Then we had a group of lockers who went very early in the morning, and we went out with one team. So we just went with them in the dark clothes through the woods, climbing over the fence, and they locked on, and we stayed as medics near the police spokesperson so we could try to negotiate that they would respect us as medics and they would keep us there until the last locker would go away. But it's always difficult to negotiate that, and police don't always accept you as a medic. After that, people got sent out, they went away. Two other groups went through the forest, and every group had one medic team. And at the end, we all came together and we divided again. So, but there was no big needs for medic attention on the street like Friday, actually only in the night. And how was the climate action camp for you? I think it was good, it went well, and especially from the point of view as a medic, like, we were very concerned about the hygiene and about maybe accidents happening inside camp, and nothing bad happened, nobody got sick, we didn't have any hygiene problems, and I'm very proud that we did that very great. And except for the police violence, we didn't have really bad injuries of stupidity of people themselves. So, and I think that went really well. People worked pretty safe. So I think for that, the camp itself worked really well. Maybe for the outreach, it was very difficult. I think only on Friday we got quite some press, but I don't know, I don't have an overview about the press attention, but I think like in Holland there was not so much attention in the press about what we did, and we kind of failed in doing that, and I really wonder what the outreach was. Also towards the locals, and so I'm not sure if we had a great success on that, but I think we did some quite nice actions, and I think being on the camp and living together and spending time together to think about nice ideas, I think that was a good success. Mm-hmm. And from your medical point of view, what would you advice to the people who are participating in the climate action camps? Like for the future? I would say like always take care of your own body, be aware, try to get enough sleep or as much as possible. Think of your hygiene so you won't affect other people. And always, if you go on street doing action, always have like a small kit, take enough water with you when you go on the street, especially when it's hot weather, and prepare on the weather. Like if it's hot, wear sunscreen. If it's rainy, wear rain clothing, stuff like that, so you have a better condition to do the action and you won't get exhausted by the circumstances. Take food, take water. Maybe take an isolation blanket with you or stuff like that. Or maybe a very small medical kit so you could have your own plasters and you don't need a medic team for all small stuff. It would be nice if even that would become a do-it-yourself kind mm-hmm. of thing. But I think the awareness of taking care of your own body is really important if you go in action. And would you like to add something to that? No, I think it was great. We had also a good team here and there was a good atmosphere in the camp. So I hope to see that next time. Yourself. My name is Emily and I am... Introduce yourself. I'm Nadia and I live and work in Amsterdam, and I'm one of the people who's helped to organise the Climate Action Camp. Mm-hmm. And what is your role here to do? Everyone who's been involved in the kind of preparation process for the camp is involved in a number of different working groups, because there have been very few of us involved in the camp. And so there's working groups like logistics, meetings and facilitation, outreach, media, and then within the logistics group there's lots of smaller working groups within that. I've been working primarily with the outreach group, and also been doing obviously bits and pieces from other working groups as well. And could you tell more or less about the groups, what any groups have, yeah, which tasks, like there was like security groups and so, and how it went, their work, like, yeah, what they did, why they were needed for? Okay, so I'll start with security. The security working group was organising to defend the camp in case the police came. We were quite surprised. We were expecting a much bigger police presence than we had. The security group had organised to kind of warn the camp in advance of the police getting here, and they maintained that through preparing a rota, and people took on shifts, people from the camp, so everyone was involved in the actual maintenance of that security throughout the week. Other working groups, there were the kitchen who came along and fed everyone. There was the working group who set up the toilets, the group who set up the sink, there was a group who collected tools and organised the tools. There was a meetings and facilitation group that planned the agenda for meetings and structured the plenary meetings, structured the big discussions in a way that would most effectively bring out different people's ideas and different problems and solutions and come to decisions that everybody could be happy with. There was the media working group that put out press releases every day and did lots of interviews via telephone and for TV and for radio and newspapers, and escorted journalists around the site to show them the different parts of the site and that kind of thing. I can't think of any other working groups right now. If you will get it, that's just tell somewhere in the middle or on the end. Why is it this camp made for? This camp is a response to climate change and to the way that governments and corporations are not dealing with the problem at all. They are actually, governments and corporations at the moment are hijacking the climate change discourse and spinning it and using it as an excuse to save this financial system that has been collapsing. This kind of this mortgage and debt crisis has caused a lot of problems in the financial system with the economy, and we're going through a recession, and governments and corporations seem to have identified climate change as a good way to justify the expansion of privatisation, of land grabs. They've privatised the air around us, they've privatised the right to pollute carbon dioxide, they've created a new market out of this. And they are both privately and publicly admitting now, it's become reasonably, relatively common among high-level officials and businessmen to speak about how these carbon markets are not reducing carbon dioxide pollution at all. They're having zero effect on that, but they are creating an awful lot of money for a lot of very powerful people. And so it's kind of a double whammy here, because the land grabs that are going on, the expansion of really dirty factories across the global south is damaging in itself. The expansion of the privatisation and of carbon markets is damaging. But then also, because they're not solving the climate crisis, climate change is also going to be incredibly damaging. It's going to cause food shortages as there are droughts and floods across arable lands. It's going to cause water shortages as glaciers finish melting, and so fresh water sources become very scarce, and so it's going to cause water wars in that sense. Deforestation rates are not being reduced, but they're making a lot of money out of carbon markets, out of privatising forests. So it's time now. The situation really demands that people who recognise the problem stand up and take action and do something about it, because those people who we have put our trust in to do something are not doing anything. In the camp, a lot of different groups participate, and there was a lot of workshops. Can you tell about more or less how it worked, which workshops were there, what about those? The aims of the camp is education. It's creating a space where we can share the knowledge that we have, share our skills. It's creating a space for discussion and debate so that we can... one thing that we do say is that we don't have all of the answers, but we're creating space where we can pool our knowledge, share our skills, discuss, debate, and try and come up with some answers. And so we've had workshops here ranging from things as simple as the science of climate change, the most updated science, so people know what the situation is. We've had workshops and discussions about what's at stake in Copenhagen at the COP15 United Nations conference that's coming up in December. We've had rocket stove making workshops, grey water, how to build a grey water system. So everything from kind of the political and economic, scientific, practical skills, sustainable living. There's been a whole range of workshops and debates. Mm-hmm. And which groups were participating in the climate action camp? There aren't groups as a whole as such, but there's lots of individuals that come from other activist groups or campaign groups, or I mean there's builders, there's designers, there's architects, there's teachers, there's parents, there's people from a completely diverse range of people have come and gotten involved in the Climate Action Camp. Some people have backgrounds in campaigning and activism, and for some people this was the first time they've become involved in anything like this. They've recognised the problem and they've decided to take action. Why did you decide to squat a land, not to, I don't know, rent it or whatever? There's a number of reasons. First off, the camp was made with an absolutely minimal amount of money. There was no way we could afford to rent a piece of land. But also, there are kind of political reasons and philosophical reasons for it as well. And there's security reasons. The political and philosophical reasons are that land should be a common resource. You shouldn't have to pay to use land. It creates a power relationship when one person has to rent something off another, rent the use of space. We believe that space should be available for us to create these kinds of camps. In terms of security reasons, because the camp is a direct action camp, it is a political venture. It has proved in the past to not be possible to rent a piece of land, because then the police know exactly where you're going to be and they can stop you before you get there. So there are security reasons for it as well. So there's financial, political security. There's a lot of reasons why it made a lot more sense to us to squat a piece of land. Mm-hmm. And would you like to add something? I've really enjoyed it this week. It's been wonderful how everybody who's come along has immediately gotten involved in the process, taken on responsibilities, gotten involved in the decision making and the working groups. And it's been really great fun. And of course, the direct action, which was incredibly successful. We shut down the Antwerp bulk terminal for an entire day. They shut down operations there. There's 70,000 tons of coal comes in and out of there every single day. It's shipped in from South Africa, it's shipped in from Colombia, and it's then put onto trains which transport it around Europe, or smaller ships that go to the UK and Scandinavia. People should get involved in the climate camp and they should come to Copenhagen. Okay, thank you. No, Dana. Okay, dit is de plas wc. Je mag hier dus niet poepen. Wc-papier moet dus ook in een vuilnisbakje, een emmer. Je mag alleen plas, want dat gaat gewoon naar het zand. Nee. Hier mag je wel wc-papier, je mag je niet plassen. En nadat je het hebt gebruikt, moet je dit bijvoorbeeld er overheen doen. Niet te veel, want anders doe je ook. Er zit een klein vuilniszakje in en daar, als het helemaal vol is, dan wordt het opgeruimd gewoon. Waar? In de toilet. Uh-huh. Ja. Toilet. Hier. Yeah, you. Introduce yourself maybe at the beginning. What do you want to know? Who you are, what you are busy with maybe, what role did you make in this climate action camp? Okay. My name is Shannon and I live in Amsterdam. And I do a lot of kind of activism on climate related issues, and especially right now mobilizing towards Copenhagen this December. And so as part of that, got quite involved in the camp. And I guess you could say I took on quite a range of different tasks. A lot of the kind of logistics work of kind of setting up the site, or getting things organized to set up the site, and dealing with some of the money, and facilitating, and a bit of everything really, I think you could say. Uh-huh. Why is this climate camp set up? What are the reasons? There's there's a few different things kind of trying to come out of it. There's kind of some main aims of the camp, I guess you could say. The first would be education, and so that's why we try and have like quite a broad range of workshops and different things happening in the program, everything from kind of DIY stuff, learning people, teaching people how to, certain practical skills, or teaching about, you know, vegan cooking or what have you. And then along with that, you have direct action. Really, it's trying to be a kind of accessible space, but a space that pushes people to feel more comfortable and maybe cross boundaries and get involved in direct action, especially if they've never done that before. So really, really trying to make direct action accessible and make people understand why it's a good and important tactic. And along with that, the third kind of main aim, I guess you could say, is sustainable living, or kind of ideally carbon neutral living. So in everything that we do, we try and kind of do it in the most ecological way that is possible and feasible. And so therefore we put a big emphasis on things like the compost toilets and keeping our water consumption down, composting our food waste, cooking vegan at the site, organic as well. And experimenting with other kind of sustainable systems like rocket stoves or grey water systems. And then the final thing, and this is like one of the really big strengths of climate camps in my opinion, and having been involved in the camps in the UK and seeing some of the other places, that would be movement building. So using it as a kind of springing off point for further actions and further campaigns and further activities. It's not just about kind of what happens in this week, it's about trying to make connections and get people involved in the longer term. So both bringing new people in and also kind of making connections between people who are maybe doing similar things but in different places, and seeing how it all links up. So those are the kind of, for me, the main reasons and to be involved in a camp like this. Why do you think the direct action is needed tactic nowadays? I think direct action is a really empowering thing, and it's a really important kind of democratic right to exercise, I suppose. I mean, you've got a situation where the earth is literally kind of burning, and you've got kind of governments and corporations who are happy to keep seeing that happen whilst profiting or you know, continuing on benefiting from this kind of business as usual scenario. And this is all happening under the guise of democratic participation, when in fact, you know, I think none of us have asked for this, and so it's so plain to see for most normal people that this isn't what should be going on. And so instead of, you know, filling out petitions, going, you know, asking really nice for someone to do something, this is taking control into your own hands and showing that it's not okay. And I think especially with an issue, I mean, I think direct action is always a valid tactic, but especially with an issue like this, which is, you know, quite an urgent thing, it's really important for people to feel empowered and show and stop things when it needs to be stopped. And could you tell a bit about the structure of the camp? There was many meetings and there were groups and so, like, what it was all for, like, what all those meetings were for, like. So another aspect of the camp is kind of very important as well, is kind of the fact that it's completely self-organized, DIY, horizontal. So it's not like there's a group of organizers and they're in charge. When people come to the camp, they're meant to take responsibility for the camp as much as anybody who's been working on it beforehand. And that, to me, is an important, like, another important part of, like, showing how things could be different. So along with that goes kind of meetings, and the meetings we have on camp, first of all, are using consensus decision-making processes. So making sure that everybody has a voice and everybody's voice is heard equally. It's a way to avoid kind of a win-lose kind of situation, which is what happens so often with majority voting. and instead trying to come to creative solutions that everybody can agree on, and or if they don't, if it's might not be your first choice and your favorite choice, but because you've been included in that process and you've seen where the decision comes from, it, in my opinion, it creates decisions that that people are more likely to implement and get behind, and so things get done. Along with that, I mean, you know, the fact that it is self-organized means that we maybe do have more meetings than say a top-down structure would have. But again, like people are part of that, and people feel responsible and part of those decisions. So the way it worked on site is that we organized into neighborhoods. And the neighborhoods were based on different kinds of affinity or different reasoning. So some people might decide to have a barrio or a neighborhood with people that they live near. Other people might have an identity like feminist or queer. And then within those barrios, certain kind of decision making and tasks get kind of taken care of, and the groups take responsibility for that. And then there's a kind of wider site-wide meeting that kind of combines people from the barrios and also people from different task groups, so whether it's mediation or the water team or the security team. A number of people will sit down each morning and talk things out and come to decisions. And when the way the structure works is not that these are representatives and they make decisions on the behalf of everybody else, but they're communicating what the wants or needs of the neighborhood or the task group are. And I guess you could say the neighborhood can empower them to take certain decisions, or they can serve more as a kind of information kind of conduit. Also, they're kind of they're always recallable, so it's not like someone is the representative for the whole camp. You have people rotating through this role, and everybody kind of again is encouraged to take responsibility for maybe becoming a barrio representative at one meeting, or you know, coming on behalf of a working group they've been getting involved in. And then finally, you have plenary meetings where, especially for the things like the mass action, are really important to have everybody in the room at once and kind of thinking these things through together. And it can be really empowering to see hundreds of people kind of in one place coming to agreements and making plans on something like that. So that's the basic structure, I think. And what do you think about the camp? How it went? I think it went amazingly well. I mean, this is the first time that there's been a camp like that this year, and for a lot of people, it's the first time they've been involved in the tasks they took on. It's been really amazing to see people who, for example, like never thought of how to build a compost toilet in their life, just like really learn how to do that and take on that role and start coordinating something, for example. It was quite, I think we had a really great diversity of people here, and to see everybody kind of working together, people that had never met before, come from quite different backgrounds, but still really getting along and making things work on the site, and really kind of picking up this kind of attitude or method of kind of doing it themselves and taking responsibility, and everybody feeling like they're part of the camp. And also the fact that the mass action actually was successful. I mean, I think that's pretty great. That doesn't always happen with events like these. I think it was really good. Would you like to add something? I'd like to add something. Get involved in next year's camp. Okay. Yeah. I'm really uncomfortable with the camp. We'll be right back. for is this action? Well, this is an action against the Lange Wabber, which is a huge bridge in above the city of Antwerp, which will have huge ecological effects. And one of the effects is that the forest behind us will disappear. So they will make a tunnel after behind me, and this the woods will be cut down to make this tunnel and bridge. And to protest against this, there is a huge movement in Antwerp. And in solidarity with that, we do an action against the cutting of this forest. And why are you doing it? Why do you think it's such important? And what is the situation with the Antwerp, with the referendum? What the government wants to do is to solve the traffic problem by creating more roads. And what we say is we have to solve the traffic problem by having less traffic, having more people on bikes or public transport, etc. So less cars, less lorries, trucks, etc. And so there is a huge support amongst the Antwerp population against this project of the bridge and the tunnel. And some action groups have done massive campaigns and were able to collect more than 60,000 signatures. So there will be a referendum where the whole of Antwerp population will have its say on whether this bridge will come there or not. And there is a real chance that the movements will win this struggle. So this is a very, really important ecological and social struggle here in Antwerp. I heard also that some neighborhoods also would be affected by cutting this forest. And, Yes, so at the place where the bridge will be built, it's a rather poor neighborhood in Antwerp. And there are several, like for instance, institutes with children who have problems with their lungs, who are situated just below this bridge or where it is planned. And so they are also very much involved in this protest, because of course when tens of thousands of cars will pass there each day, this will be very detrimental to their health as well. Yeah, especially the lungs. Especially for the lungs, of course, yeah. Would you like to add something? What would you like to achieve by doing this action? Well, for us the goal is of course in the first place to stop this project and give a clear sign to governments and big companies that the people in Antwerp and surroundings don't want more traffic but want their city to be organized in a different way. And I think if we can win this struggle, this is a very important step in building a movement and a struggle against the way cities are built today, the way traffic is organized, the way the system, the capitalist system, deals with transport and mobility, etc. Entends-tu la colère monte, les oubliés de l'Occident et les oubliés du tiers-monde. Babylone, Babylone, tu nous as dit c'est marche ou crève, alors on marche ensemble contre toi pour faire valoir nos rêves. Downwards. Today, a lot of different affinity groups, from 2 persons to 50 persons, have tried to enter a coal terminal, like a mile away from here. And a lot of people actually succeeded in blocking the railroad that is transporting the coal from and out of this terminal. This is one of the biggest terminals in the world, actually. Distributes coal. Most of us think it was a real success, because actually from around 5 o'clock or something, maybe a little later, we succeeded in making it impossible that coal trains could leave or come from this spot. Our action ended around 1 or 2 o'clock, but police is still busy trying to search for affinity groups that may or may not wait for a second opportunity to get into the train. Mm-hmm. And how the action went? There were a few people arrested, and what for? And there was you could see the police violence. Could you tell us about the whole action, how it went? I think the first action we heard about was the action that began around 5 or maybe something earlier. That was people who were locked on inside. Then we heard of another action that stayed for several hours, of people blocking a railroad close to the train. We did not totally expect the fact that very, very quickly there was a guy showing a court order that said that anybody who was blocking today the roads to the coal terminal, or that was present at the coal terminal, had to pay 10,000 euro an hour if they would stay, if they would deny police orders. So that's something, for one, we did not totally expect, and which shows again very nicely how justice is working in this country. Another thing that we were a little surprised of was that at a certain point the female police officer could handle her male macho troops anymore. So there was for a few minutes quite a hardcore violence towards peaceful activists. Why it happened? Some people were like treated really badly, and then other people wanted to support them, and quite some cops, I would say like 10 or something, were really violent against people just in a, who wanted to support the activists that were beaten. This lasted maybe just 3 or 4 minutes, but it was really quite obvious that the female police officer didn't have too much control over the male guys that were really full of testosterone at that moment. So that was really a little shame. Mm-hmm. And could you explain why this action was made? What's wrong with the call? And We noticed that with the oil prices, that sometimes with peak oil, that is coming closer and closer. So the fact that at a certain point, our energy addiction will no longer be possibly satisfied by the oil, that there is more and more investments again, not only in nuclear energy, but also a lot in coal energy. We all know that coal energy and coal production is just a total nightmare towards climate change, but still the economic powers are big enough to do their investments. We want to do this action specifically in a very open manner, so that we can really show to the general public that this is, at this point, perhaps the only way that we can truly, truly try to stop climate change. Because a lot of us have already tried to do it in all kinds of legal ways, but we feel left alone, totally, totally left alone by government, by politics, by bureaucracy. So this way of direct action and direct blocking seems for us the only way of doing it, and we really, really, really want to inspire other people to follow this example and just physically stop this transport, stop this machine, stop this coal machine. And do you think what we achieved today? What did we achieve today? Well, what did we achieve today? At least we had a lot of press coverage, and I'm quite certain that it's going to be in a positive way. We also felt a lot of support, for example, of the police, the very local police officers of Weerendrecht, who also know that if in this coal terminal there's also a coal central that is starting, this will be a total nightmare for their children and for the health of their children in a very, very direct way. So I don't know in which effect we will have. We will not only have mainstream press coverage, but we also hope that indie coverage, independent coverage, will spread the message that we cannot afford to wait for politics to solve this problem. We have to solve it ourselves. But your children are not living here in neighborhood. Why are you so bothered then? Well, first thing is, I think activism is a really nice way of spending vacation. It's a really good thing to openly talk with people about your ideals and your values, and just not see yourself sitting with a beer and crisps in front of a television not thinking. These are people who are actively thinking, who are actively concerned, not only about their own future, but also the future of their children. My children are maybe here not directly involved with the dust clouds of the coal, but in the same way they are involved. I live maybe 60 kilometers further, but climate change is a worry we all should have. And it is not only climate change. For me, that's really important, that climate change is just one symptom of a capitalist thinking that is destroying everything. It's not only destroying the climate, it's destroying all life on Earth. It's just selling it all and using it all for short-time profit in the hands of just a few greedy, blind people. Would you like to add something? How is yeah, your... maybe. Yeah? Huh? Yeah, yeah. I think a message that is really important is that the climate struggle is a total struggle. We cannot say that climate struggle is a struggle that stands next to and apart from the struggle against sexism, the struggle against capitalist exploitation, and so on and so on and so on. This is one of the symptoms of a capitalist system that is going very, very bad and that is leading us to disaster. And we still can't stop it. We have to stop it. Mm-hmm. And what is your feeling about this climate camp action? Ah, okay. I am really pleased with the atmosphere here. I'm really pleased with the do-it-yourself atmosphere. Of course, we are making a lot of mistakes. Of course, here and there, there's frustration because it's enormously heterogeneous. I mean, really difficult word, but there's so many people from so many environments that come together here and that really in their heart try to live together, try to talk together, think together and act together. So it's an incredible task, and of course it's not easy, but the energy is there, and I'm really convinced that over the week only people have come more and more and more, and not many people left unless they had to work or do other stuff. So it's really normal that in 2010 climate camp will be again in Belgium or the Netherlands, and it will be triple the people we have now. All the people who are here now will come together again next year, I think, and they'll bring along friends. Yeah, I think also. Would you like to add some? I asked this question. I think. Okay. Okay, I would like to say that Active Polonia will start half an hour later, pół godziny później będzie Polonia aktywna, ponieważ nasz program zaczął się później, tak więc skończy się też później. Into privilege, we'll reclaim the rights denied them. Their discontent and free degree, an overwhelming force condemns. Enemies on all fronts, but the gradual distinct. The inherent strongest will do you want to be to flip onto another, to another. Those who are there to surrender are not the ideologically motivated, a state of mind uncomfortable. Could you tell me where are you going? Yeah, we're going to the trans Orient all the way to Shanghai. Okay. Yeah. Why are you doing it for? For the kitchen energy. Okay. Beamers. Everything that uses electricity here. And here is no any. Other electricity than no. Tidal and the tidal, the windmill. Uh-huh. Over there. Yeah. Then the solar panels. Okay. And if nobody would bike, would be no electricity. Be without electricity. Uh-huh. No kitchen, no beamers. Uh-huh. Party music. And is it? You get paid for that, or what? No. How does it work? Energy. Okay. Is many volunteers enough? Yeah. there enough. It's a do-it-yourself, self-made windmill generator. And then there are two tandems connected to it. So now they, if you bite with one, you can do 50 watts, but altogether you can do 200 watts easily. And maybe 700 watts. And it goes straight into the battery bank we have here. And it's all getting together in the battery bank. From there we transform it to 220 again. And give it long distances to the tents and the kitchen and whatever. And that's about it. And how efficient is all these systems? Quite good, yeah. Uh-huh. Because nowadays electronics are about 90% efficient. Uh-huh. And this is because of the windmill generator. It's also one of the best ways of getting movement into electricity. So it's quite efficient as well, this. Uh-huh. And how many people live on this camp I don't know. Like what they can do, what they have... Okay, let's say we have about electricity for normally one or two households. Uh-huh. And it's, a household is in the average 400 watts. But we use only half a household. And of course there's not always sun, there's not always wind. So, well, we go, we have enough energy now this way. Uh-huh. And why do you think it's important to do it in that way? It's not good, would be easier just to plug in somewhere. Well, look around somewhere, where to plug in. Uh-huh. To bring a generator, you mean? Yeah, anything. I think there is a generator somewhere as well. Uh-huh. But this is also easy, so I can't say a generator or solar panels or one is better than the other. Uh-huh. Because there's a lot of production chemicals and energy involved in making solar cells, so it's not really it's all has something that's not durable, of course. But then you you try things out, and this is one of the experiments we are making. That means the pedal power is the better one. It's the best. Yeah, I think okay. So, yeah. Okay. And all together we pedal. Uh, 800 watt hour, so 1 hour of 800 watts. Okay. That's all together what we put in the battery. So entire. So that's not really much. It's enough for charging the cell phones and the night lights. So that's quite good. Can it fit, eh? Yeah. Klimaatprobleem toch? Dat we met klimaatverandering te kampen zijn. en zeker in de komende 10 jaar. Dus dat is eigenlijk wat we met de actie vandaag doen, dat intensieve vleesindustrie eigenlijk bijdraagt tot die klimaatverandering, omdat die intensivering heel veel methaanuitstoot veroorzaakt, wat eigenlijk 18% van de broeikasgassen veroorzaakt. En meer informatie vindt u in de flyer, dus ik zou uw vrienden kunnen vragen om de flyer goed te lezen. Misschien 2 keer te denken, of iets minder vlees te doen. There's a whole fuss about climate change, and one of the main reasons why this climate is changing, one of the main factors of CO2 extraction into the air is mainly the fact of meat production and meat industry and meat transport. Because just to feed a bunch of cows or a bunch of pigs, you need a whole lot of more space just to grow the food they will eat. And to grow this food, mostly it is grown in countries where the cost is very low, like in Brazil or in some places where they cut the rainforest, which would absorb a lot of CO2. And as doing so, that's actually twice a loss for the climate. First time, they get a lot of carbon into the air by cutting the forest. And secondly, they're just growing stuff there that's only the soil is not very fertile, so only for a few years it will grow soy, then they have to move to another piece. And still the soil is then shipped or exported back to the Western countries where it is mixed and given to the animals for feed. So it really enlarges our impact on climate. When many experts have already shown that we really need to do something, it's really important that we start changing the way we act on our environment. And eating less meat, or if only better, eating no meat is really effective measure in this. Wat eigenlijk nog veel belangrijker is, is het effect op het klimaat dat dat heeft. Want alle water dat er kruipt in een watertje, alle eten dat daarin kruipt, dat wordt vervoerd, alle meststoffen dat je daarvan hebt, dat is echt zo'n invloed op het milieu. En eigenlijk eten wij te veel vlees. Dus niet dat je, niet iedereen moet helemaal vegetarisch worden, maar als je dat nu een paar dagen in de week niet zou doen, het zou al zo'n effect hebben. Mensen beseffen zich niet dat er 80% van de hele leven zit gegaan. Het is direct of indirect uit de vleesindustrie. Transport van de dieren die op het veld staan, de mest van de dieren, inderdaad goed wordt gevoerd. Ja, zeker. En dat is waarom het inderdaad bijna niet alleen maar om die vleesindustrie, maar ook om de zuivelindustrie gaat. Dat zijn ook een melkvoer die Ik denk dat ik het ook best wel lekker vind. Ik vind het echt eerlijk. Klopt, want dit is vooral die mayonaise inderdaad, dat is zonder een dierlijk product gemaakt. En het is niet dat je iets moet laten, het is gewoon dat je echt iets nieuw kunt proberen. Ja, daar gaat het om, inderdaad het alternatief. Als het ook gezond is. Zeker. Doe het dan. Oké, bedankt voor het hapje. Eentje delen? Daar is een zusje. Ja, bent zelf... is verantwoordelijk voor de globale opwarming van de wereld. Eet minder vlees. We'll get your body healthy. We'll get in action at the Delhaize supermarket in the center of Antwerp, in a very posh neighborhood, a lot of shops and shopping mall. It's in Antwerp because we have the climate camp, climate action camp at the moment in Antwerp. It's about organized actions against climate change. There will be a coal action, it's about nuclear, but agriculture is also one of the main causes of climate change, and agriculture is often forgotten. It's more important altogether than all the traffic and transport together. And from this agriculture is actually mainly the production of meat and dairy products that are contributing to climate change. And for this reason we closed the meat department of the supermarket. We put some lines in front of it, some signs, we had a big banner just to tell people not to take the meat this time. We are actually not physically stopping them to do it, because we want to have communication with them, we want to try to convince them, to give them information, discussion, so that works better if we just don't push them or piss them off. But towards the supermarket we had the message like, it's not good, it's not fair, it's not ethical to promote and sell all those meat products if you know that this is causing so much climate change. The action went quite well. Half of the group went inside to close off this department. The other half stayed outside to inform more public in the street, in the shopping mall. And the supermarket was actually quite relaxed. They had this calculation like, oh, we prefer you to stay there for half an hour to with your leaflets and your lines to close the meat parts. We have rather this than that we have police and troubles and more activists and fights inside. But then the police came and the police was not so relaxed. They were really strict. They had the duty to do, they had the job, and they wanted to get rid of all the activists. First they moved people outside to the street, not in the shopping mall, and afterwards they went inside to tell us that we really had to leave. But the funny thing was that we had actually, we told them, no, we had to deal with the manager. And the manager said we were going to stay here for half an hour. No, we have to go. We have here the manager, and the manager tells us that you have to go. And then the manager said, no, actually, they're right. They can stay for 15 more minutes. And then the police was like, okay, shit. You will go. You have nothing more to say here. So it went quite quietly. We spread all the leaflets. We have handed out vegan food to tell people, to show people that it's actually, you can have nice food without having meat in it. And now, one moment we just decided to go because we made our point, we have more actions to prepare, and we don't have leaflets anymore, so it was a good exit. Okay. why you... Yeah, tell me what's going on here. Well, we are now going to the village of Berendrecht to with many children and some inhabitants of the camp to spread flyers and information about the action of tomorrow. Tomorrow, many activists will try to block the coal stocking place, which is located a bit further here, and we're going to try to invite the inhabitants of the village so that maybe they want to join us tomorrow. Are we going to do this with the children, to do it in a very non-violent and peaceful way, and it's a good way for us to show it, I think. And why do you think is it such a important? Why have the inhabitants of the village with us? Yeah, yeah. Because they are the first victims of this thing, which is heavy polluting stockage place. And from what we heard, there are quite a lot of people here who are very upset about this place. And it's also important for us to have good relationship with the neighborhood, obviously. They should be with us, I think. And would the kids participate tomorrow in the action? Yes, we will have a kids demonstration, but not only the kids, but everyone who wants to join the day of action in a non-confrontational way is free to join us. So we have made banners, we have music instruments that we've made, and quite a lot of things. So I think it's going to be fun tomorrow. And why do you came to this camp with the kids? Well, I came to the camp because I think it's very important for me to teach my children that the way human beings are dealing with the planet right now is not sustainable in any way, and that we have to change the way we live. That's what we try to do in our daily life, and taking part in such a camp is a good way to make the children know more about the dangers of climate change, about how we could live in a different way in the future. Are you worried about their future? I'm worried about my future, but even more about their future. Yes. What are you worried about for them, like to say it very easy, very clearly, I'm afraid that the planets that we are going to leave them will not be livable. They won't be able to live in it. Or maybe if they can live in it, their children won't be able to live in it, because we're just destroying the whole planet, basically. And what we can do to prevent it? Well, we have to change our way of life quite a lot. Be careful for the bikers. We have to change our way of life. I mean, everyone on a very individual level, but also the way we organize society together. We have to drastically diminish the way we deal with energy. We have to live with much less energy. We have to live, I don't know, I think we should all stop eating meat, because this is also a very polluting way of living. There are quite a lot of things that people can do very easily without drastic changes in the way of life, which make the planet a better place for everyone. Yeah, could you say some examples? But as I said, becoming vegetarian, using only renewable energy and not any kind of polluting sort of energy to produce electricity or anything, using public transport instead of having a car or driving your bike would be much better, you know, all that kind of things. And also teaching the children that they have to deal with nature and with the planet in a much better way. That's what we've done until now. Okay. Okay, that was the interviews from the Climate Action Camp. Active Polonia will start very soon. Next week probably we will continue a bit more. We would go deeper into the issues what Climate Action Camp was attacking, what Climate Action was showing. We will talk more about, we will read the leaflets about organizing camp itself, organizing actions, organize yourself in affinity groups. We will talk about the other issues of the Climate Action Camp. We will also play the movies. There are movies from the actions. You could look, search for Spirit of Squatters on the ScrewTube channel, and then you will find some of them. Also, for more information about Climate Action Camp, you could check climateactioncamp.org, www.climateactioncamp.org. And then you could find also more information about it. Yeah, there are climate camps all around the world, more and more. And that would be it. Next week we will talk about those issues, about nuclear energy, how bad is it for the environmental, for our safety, for future of next generation, about the coal. Energy, which is also very bad, and we will try to show the alternatives like solar panel energy, electricity made by wind, etc. And also we will talk a bit, we will read the leaflets and all the leaflets what we got from the Climate Action Camp, also about the meat industry, how meat industry is causing the climate change more than all cars, planes all together, and the way how to stop it, how to deal with that. Okay, and that will be next week also. Okay, and now Active Polony. That was Awakening every Tuesday from 4 till 7:30, including Active Polony at 6:30. Today everything later because flat tire. Okay, and that was it. Okej. Okay. Dzisiejszy Awakening głównie o obozie klimatycznym, który odbył się na początku sierpnia w okolicy Antwerpii, w Belgii, koło holenderskiej granicy. Zagramy wywiady przeprowadzone w trakcie obozu, a także przeprowadzonych tamże akcji. Było ich parę. Blokada elektrowni atomowej przez armię klaunów, zawieszenie baneru i 250 tablic wzdłuż autostrady, by uchronić las Świętej Anny, który może zostać zniszczony, by wybudować kolejną autostradę. Zamknięcie stoiska mięsnego w jednym z supermarketów z powodu zmian klimatycznych. Zablokowanie jednego z największych terminali węglowych. Demonstracja, uwolnienie zaresztowanych. Demonstracja dzieci i ich rodziców przez wieś o ich przyszłość i przeciwko rozbudowie przemysłu węglowego i wiele innych. Tak więc poruszymy tematy z nimi związane.

wejdź na positive.blogspot.com i szukaj Radia Awakening po prawej stronie. Przekaż tą informację dalej jak możesz. Wyspół Media. Okej, przeczytamy wiadomości z naszego amsterdamskiego serwisu informacyjnego positive.blogspot.com. Grecja, obóz antygraniczny na Lesbos od 25 do 31 sierpnia 2009 roku. W ciągu ostatnich kilku lat wyspa Lesbos, Morze Egejskie między Grecją a Turcją stanowiło główne przejście dla tysięcy uchodźców i imigrantów próbujących dostać się w swych łodziach do Europy. W ten sposób w ciągu ostatnich 20 lat straciło życie ponad 1100 osób. Grecka Straż Przybrzeżna, realizując unijną i grecką politykę imigracyjną, nieustannie narusza prawa uchodźców, wystawiając ich życie na niebezpieczeństwo. Działania greckich przygraniczników są wspierane przez Frontex, który rozpoczął swe operacje na Lesbos w lipcu 2008 roku. Ostatnio urzędnicy Frontexu rozpoczęli przesłuchiwanie imigrantów i uchodźców w Pagani, stolica wyspy, 5 km od Mytilini. To właśnie tam, w jednym z aresztów, gdzie łamane są fundamentalne prawa człowieka, są oni przetrzymywani tygodniami i miesiącami. Oprócz tego, iż budynek więzienia nie jest przystosowany do potrzeb ludzi, brak podstawowej infrastruktury. Uchodźcy nie są informowani o przysługujących im prawach przez nie oraz nie mają żadnej możliwości, by komunikować się z otoczeniem. Po zarejestrowaniu w systemie Eurodac uchodźcy są wypuszczani z nakazem deportacji. Mają miesiąc na opuszczenie kraju. Ci z nich, którzy składają podanie o azyl, walczą nie tylko z biurokratycznym chaosem, ale także przemocą ze strony państwa. Dwie ofiary w ciągu ostatnich kilku miesięcy. W rezultacie azyl przyznaje się zaledwie 0,6% ubiegających się. Tych, którzy zdecydują się pozostać w Grecji, czeka ciężka praca, nieludzkie warunki i poniżające wynagrodzenie. Są również pozbawieni prawa do zrzeszania się w celu walki o polepszenie warunków pracy. Ci, którzy decydują się na dalszą podróż, zazwyczaj przez Włochy, docierają do zachodnich portów, jak Patras, gdzie spotykają się z represjami ze strony Straży Granicznej. Jednokrotnie w ciężarówkach, w których próbowali opuścić Grecję, odnajdywane są ich martwe ciała. Ci, którym udaje się kontynuować podróż, jeżeli zostaną schwytani, są wysyłani z powrotem do Grecji na mocy regulacji Dublin II. W ten właśnie sposób dostępu broni twierdza Europa. Dlatego wzywamy do uczestnictwa w obozie antygranicznym na Lesbos, Grecja w dniach 25 do 31 sierpnia 2009 roku. Szersze info w najbliższym czasie na www.czarny-sztandar.pl. Money, money, money, roots of all evil. Money, money, money, roots of all evil. What off with the house, cause I shelter me nay. What off with the job, cause I money me nay. What off with the money, got the money off his pen. Sad to say, we need the money to live. Money from God. Nauczyłem się tej piosenki na koloniach. Mam na imię Michał, mam lat 12. Nauczył mnie tej piosenki kolega. Okej. Okay. Część mięsna supermarketu zamknięta z powodu zmian klimatycznych. Wideo z relacji aktywistycznego obozu klimatycznego w Belgii. Hop, hop, hop. Aktywistyczny obóz klimatyczny w Belgii. Od 3 do 9 sierpnia 2009 roku w pobliżu Antwerpii, Belgia, różne osoby i organizacje z całej Belgii i Holandii wspólnie utworzyły tego lata aktywistyczny obóz klimatyczny. Biorąc inspirację zarówno z brytyjskich, jak i niemieckich obozów klimatycznych, nasz obóz był tygodniem imprez skupiających się na edukacji, akcji bezpośredniej, kreowaniu ekologicznego życia i opierającego się na tym ruchu. Jeden z naszych sposobów na tworzenie ruchu zdolnego do zwalczania głównych przyczyn zmian klimatycznych. Poprzez utworzenie obozu chcieliśmy dotrzeć do wszystkich tych, którzy podzielają naszą wizję. Obóz był miejscem dla każdego, kto ma już dosyć pustej retoryki rządowych i korporacyjnych kłamstw. Dla wszystkich, którzy obawiają się, że zbyt małe kroki nie są wystarczające co do rzeczywistej skali problemu. Dla wszystkich, co uważają, że obecny klimat polityki. To tylko zwiększenie nierówności i niesprawiedliwości, a także dla każdego, kto martwi się o naszą przyszłość, kto chciałby coś zrobić w tym temacie. Było to nie tylko miejsce dla doświadczonych działaczy, ale także dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani, którzy chcą dowiedzieć się więcej i szukają sposobów na bycie bardziej aktywnym. Jedną z akcji obozu było zamknięcie stoiska mięsnego w supermarkecie DHZ z powodu zmian klimatycznych. Na razie wideo, a szerszy opis wkrótce wraz z obszerniejszym opisem samego obozu, a także innych akcji, które też w większości uwiecznione były na filmach przez Spirit of Squatters. Na YouTube programie Duszka Squatterskiego możecie już zobaczyć cztery inne relacje z akcji na obozie. I na positive.blogspot.com możecie zobaczyć także ten film. Myślę, że więcej niż 95% polskiego społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy, że to jedzenie mięsa jest główną przyczyną efektu cieplarnianego, a nie, jak wielu myśli, samochody. Nic dziwnego, skoro o ograniczeniu naszych apetytów nie słyszy się prawie wcale. Dlatego uważam, że tego typu akcja jest jak najbardziej wskazana, by ludzie w końcu uświadomili sobie, że mięso to nie tylko morderstwo zwierząt, lecz także naszej planety, a więc ludzi też. Pod poniższym linkiem starałem się zebrać powiązania konsumpcji mięsa z destrukcją planety. Positive.blogspot.com /search/label/ekologia albo po prostu kliknij na tak po prawej stronie ekologia. Z bardziej wegetariańskiego punktu widzenia positive.blogspot.com i po prawej stronie możesz znaleźć, kliknąć na tak wegetariańsk. I na co warto też zwrócić uwagę, jedzenie mięsa jest też główną przyczyną głodu w trzecim świecie, co potwierdzają artykuły zebrane tu. Positive.blogspot.com i kliknij na tak głód po prawej stronie. Miłego czytania. Złota myśl 44. Dziecko w całej swojej prostoduszności dostrzega życie niewinnego, pięknego i bezbronnego zwierzęcia jako równie cenne, co życie ludzkie. Szczególnie, że mało którego człowieka da się określić jako niewinnego, pięknego i bezbronnego. Z książki Wieczna Tremblinka. Alter godzina o strajku w KGHM. Prywatyzacji sytuacji świata pracy w Polsce i krytycznie o era Nowe Horyzonty. Już do ściągnięcia na internecie. Pierwsze, o strajku w KGHM, prywatyzacji sytuacji świata pracy w Polsce. Rozmawiano o sytuacji pracowników i związków zawodowych w Polsce, w tym również o antyrobotniczym nastawieniu dominujących mediów i części opinii publicznej. Poruszono także temat perspektyw rozwoju ruchu pracowniczego, a także kwestię tego, jak prawa pracownicze oraz podmiotowość pracowników mają się do demokracji. Punktem wyjścia rozmowy były rządowe plany prywatyzacji części akcji spółki KGHM Polska Miedź S.A. oraz ostatni strajk ostrzegawczy w kopalniach tej firmy, zorganizowany przez Sekcję Krajową Górnictwa Rud Miedzi i NSZZ Solidarność. Gośćmi byli Patryk Kosela, politolog, dziennikarz i publicysta, działacz Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80, i dr Adam Mrozowicki, socjolog, współpracownik Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych. Drugim tematem był krytyczny o 9. festiwalu Era Nowy Horyzont. Gościem Alter Godziny był Jakub Majmurek, krytyk filmowy, współredaktor portalu lewica.pl. Rozmawiano krytycznie o tegorocznym festiwalu Nowe Horyzonty, o filmach i sztuce społecznie zaangażowanej, jak również o tym, po co nam Zanussi. Ponadto, jak zawsze w Alter godzinie, przedstawiamy Alter Service, czyli przegląd wydarzeń krajowych i międzynarodowych ostatniego tygodnia, widzianych z perspektywy ruchów społecznych, tycznych wobec polityki głównego nurtu. Alter Godzina to audycja stworzona przez Alter Globalistki i Alter Globalistów, związanych z wrocławską grupą Społeczeństwo Aktywne i pismem społecznie zaangażowanym Recycling Idei. Słuchajcie nas w każdą środę o godzinie 22 z działającym przy Politechnice Wrocławskiej Akademickim Radiu Luz. We Wrocławiu na 91.6 FM oraz na całym świecie w internecie www.radioluz.pwr.wroc.pl. Kontakt z redakcją altergodzina@radioluz.pwr.wroc.pl. W każdą środę o 10 można słuchać na www.radioluz.pwr.wroc.pl. Okej. Okay. Przeczytam dalszy ciąg poradnika dyskutanta na temat wegetarianizmu. Myślę, że byliśmy przy trzecim punkcie. Będzie ich dużo więcej. Mój kolega był wegetarianinem i po paru miesiącach wylądował w szpitalu. Miał anemię i był blady jak ściana. Odpowiedź. Mój kolega, który nie był wegetarianinem, też wylądował w szpitalu. Miał zatory sercowe. Cóż, odżywać się trzeba. Umieć. Nie tylko jak się je mięso, ale jak się go nie je. Wegetarianizm nie polega na kanapkach z dżemem i żółtym serem. Tak samo, jak nie polega na tym żadna dieta. Nie wiem też, jakim cudem jeden znajomy może być reprezentatywną grupą dla milionów ludzi. Czwarte. Człowiek jest mięsożerny. Odpowiedź. Woli ścisłości. Wyróżniamy zwierzęta mięsożerne, wszystkożerne i roślinożerne. Ludzie zaliczają się do wszystkożernych. Polecam lekturę podręczników z biologii z gimnazjum. Mamy więc wybór. Rezygnacja z mięsa nie stanowi jakiegoś szczególnego problemu natury biologicznej. 5. Ludzie jedli mięso od zawsze. Przyznam, że jest to jeden z moich ulubionych argumentów. Do dziś bowiem, pomimo moich usilnych starań, nie potrafię zrozumieć jego sensu. Ludzie jedli mięso od zawsze? I co z tego? Po pierwsze, większość naszych krewnych mięsa nie je wcale lub w minimalnych ilościach. Podstawą ich żywienia jest pokarm roślinny. Po drugie, kiedyś można było sobie kupić niewolnika, zabić go bez żadnych konsekwencji. Można było mordować Indian. Doprawdy, nie jestem w stanie pojąć, w jaki sposób fakt, że coś robiono od dawna, ma być usprawiedliwieniem danego postępku. Ślepe przywiązanie do tradycji i zwyczajów to też rzecz mało chwalebna. 6. To normalne, że jemy mięso. Silniejszy zabija słabszego. Prawo natury. Odpowiedź. Ten argument to prawdziwa zmora. Praca jak cenny koszmar. Nie dość, że jest absurdalny, to jeszcze wynika z całkowitej nieznajomości ekologicznych i zależności zachodzących w środowisku. Po pierwsze, co to znaczy silniejszy? Czy antylopa, która ratuje się ucieczką przed lwem, jest od niego silniejsza? Z biologicznego punktu widzenia nie ma zwierząt słabszych, silniejszych, lepszych, gorszych, panów, niewolników. Każde zwierzę ma swoje miejsce w ekosystemie i jest dla niego tak samo istotne. Dlatego życie na Ziemi jest w ogóle możliwe. Wyznawanie prawa pięści natychmiast doprowadziłoby do jego destabilizacji i załamania. Ale nawet jeśli założymy, że silniejszy, cokolwiek to znaczy, ma prawo zabić słabszego, to dalej powyższy argument nie ma najmniejszego sensu. Wynika z niego, że świnia jako organizm słabszy może być przez ludzi konsumowana w dowolnych ilościach. Zapominamy jednak, że poza tym wskazujemy ją na wcześniejsze zniewolenie. Ciężko inaczej nazwać życie w brudnej oborze, metalowych boksach, karmienie antybiotykami itd. Co w tym naturalnego? Nie wiem. Być może, drogi czytelniku, zauważyłeś kiedyś, aby tygrys prowadził przydomową hodowlę i męczył swoje przyszłe pożywienie przed uśmierceniem? Ja niestety nie. Dlatego też, mimo najszczerszych chęci, nie potrafię nazwać zamykania kurczaka w klatce wielkości A4, które nie potrafi się nawet obrócić czymś naturalnym. Jeśli jesteś aż takim miłośnikiem przyrody, coś miałem jednak wątpić, że zdecydowałeś się na nią powołać, idź do lasu i upoluj sobie królika na obiad. To będzie w 100% naturalne. Oczywiście nie używaj do tego strzelby. Ani innych narzędzi. Na koniec niech wolno mi będzie zwrócić uwagę na jeszcze jeden niezwykle istotny fakt. Jak wspomniałem, na początku przyroda cechuje się harmonią i równowagą. Tymczasem hodowla zakłóca ekosystem w stopniu ogromnym. Tony odchodów, ścieki, karczowanie lasów i tak dalej. Nie rozumiem więc, w jaki sposób coś, co bezpośrednio odpowiedzialne jest za zniszczenie przyrody w stopniu globalnym, może być naturalne. A niestety, co z przykrością muszę stwierdzić, małe wiejskie gospodarstwa to w większości wypadków relikt przeszłości. Dziś bardziej opłacalne są hodowle masowe, a obecny system ma to do siebie, że lubi, gdy coś się opłaca. I siódmy, ostatni dzisiaj punkt. Zwierzęta zjadają się nawzajem, więc czemu my mamy nie jeść ich? Nie ma praktycznie żadnej analogii między sytuacją, gdy tygrys zjada swoją zdobycz, a człowiek zjada krowę. Tygrys nie produkuje swoich ofiar taśmowo, nie hoduje, nie zamyka ich w klatkach, nie odbiera wolności, nie handluje ich dziećmi, nie przywozi, nie torturuje, nie wrzuca żywcem do wrzątku, nie karmi na siłę, nie zanieczyszcza środowiska, nie destabilizuje ekosystemu, wręcz przeciwnie, i tak dalej. Tygrys po prostu zabija, by przeżyć. Człowiek nie zabija, by przeżyć, bo bez krowy żyć można równie dobrze, jak i bez nich, a może nawet lepiej. Za to robi wszystko to, czego tygrys nigdy się nie dopuszcza. Swoją drogą, ciekawe, że gdy chodzi o jedzenie, to wszyscy bardzo chętnie porównują się do zwierząt i roszczą sobie na tej podstawie szereg praw. Ale gdy chodzi o coś innego, to odwoływanie się do zwierząt jest niedopuszczalną profanacją świętości ludzkiego istnienia czy czegoś równie interesującego. Okej, to by było na tyle z poradnika dyskutanta. Można przeczytać go na stronach positive.blogspot.com. Jeśli klikniesz na tak praktyczne, a jest ściągnięty z portalu vegetarianie.pl. Vegetarianie.pl. W jedności siła, więc łączmy się. Czasem zdarza mi się brać udział w dyskusjach na innych stronach. Moje wypowiedzi czasami, jeśli uważam je za wartościowe, będę wrzucał tutaj na stronę. Oto parę z nich. Dyskusja pojawiła się na CIABZZ.net. Według psa na pewno nie jest obojętne, czy będzie wychodził na spacer do parku, czy do centrum handlowego. Zwierzęta w naturze też wybierają sobie najlepsze. Zwierzęta w naturze też wybierają sobie najbardziej dogodne dla nich tereny. Między innymi dlatego ptaki odlatują do ciepłych krajów, a rośliny rosną najczęściej w stronę słońca. My, ludzie, przez zanieczyszczenie planety zawężamy im ten wybór do tego stopnia, że niektóre gatunki giną. Giną też ludzie, bo na przykład spowodowana efektem cieplarnianym susza zawęża warunki możliwe do życia na przykład w krajach równikowych. To, że mieszkań dostępnych dla społeczeństwa, bo jeśli mowa o 100 tysiącach rodzin w samej Warszawie, to możemy już tego słowa użyć, brakuje, jest winą głównie tego, że mieszkania komunalne pod pretekstem renowacji i tym podobnych przeobrażane są w drogie, nieosiągalne apartamenty, na które już nie każdego stać. W jedności siła, więc łączmy się. SmartSW. Z jednej strony chcielibyśmy, by inni dołączyli do nas, a z drugiej obrzucamy błotem. Kiedyś nosiłem bardzo fajną naszywkę, zgubiłem, która na tle A w kółeczku mówiła: o ile świat byłby lepszy, gdyby w szkole uczyli cię zamiast państwa kochać własnego sąsiada. Czasem sobie myślę, że to niektórzy zamienili państwo na jakiś ruch i dalej się nie nauczyli szanować swoich sąsiadów. Tworzycie nowy system, śpiewa dezerter. Wiecie dlaczego strajkujący prawie nigdy nie osiągają tego, co chcą? Bo zbyt często są sami. Oddzielnie strajkują kolejarze, oddzielnie pielęgniarki, oddzielnie nauczyciele, studenci. Gdyby jedni stanęli solidarnie obok drugich, żadna siła by ich nie powstrzymała. Dlatego szukajmy w ludziach rzeczy, co nas łączą. Wspierajmy siebie nawzajem. Razem będziemy mocniejsi. Razem możemy więcej. Razem nikt nas nie pokona. Motto naszego programu radiowego. Jeśli skupimy się na tym, co nas łączy, Różnice nie będą murem, który nas dzieli, a wręcz, tak jak ktoś wyżej napisał, będą jedną z naszych największych zalet. Na zakończenie chciałem dodać, że fajny, ciekawy i potrzebny tekst, a do tego interesująca dyskusja. Dlaczego ludzie angażują się w niektóre działania, a niektóre nie? Na pewno duży na to wpływ mają psychologia tłumu, media, mody, bieżące wydarzenia i tym podobne. Jak wpłynąć, by w aktywności, w które się angażujemy, zaangażowało się jak najwięcej ludzi? Ciągle się nad tym zastanawiam i chciałbym znać na to odpowiedź. Nie jest ona jedna. Oto niektóre, które mi się nasuwają. Po pierwsze, dobrze jest wspólnie ustalić osiągalne cele. Nie jeden, bo gdy z jakiegoś powodu upadnie, to nie mamy wszystkich jabłek w jednym koszyku, do których można byłoby dążyć. Po drugie, wywołać burzę mózgów na temat celów i metod ich osiągnięcia. Po trzecie, zastanowić się, gdzie możemy znaleźć ludzi, którzy się zaangażują w nasze działania. Gdzie tych, którzy by nas poparli, gdzie i jak wciągnąć ludzi, którzy mogą być nam przychylni, nawet jeśli nie interesuje ich akcja sama w sobie, jeśli ich potrzebujemy. Po czwarte, jeśli chcemy wzbudzić uwagę mediów, w najbardziej przejrzysty sposób piszemy list prasowy, czyli krótko, kto, co, gdzie, kiedy, jak, dlaczego. Wiadomo, że media są żądne sensacji, dlatego wskazane jest połączenie z jakimś działaniem, które ich zainteresuje. Takich rad można by mnożyć, jednak jestem pewny, że ktoś to już napisał w mniej improwizowany sposób. Może znacie jakiś link albo macie jakieś inne pomysły. Aha, by nie być zależnym od Gazety Wyborczej, rozwijajmy nasze media. Rozpowszechniajmy je na każdy możliwy sposób. Wspaniałym przykładem, moim zdaniem, była Gazeta Demonstracyjna, podróbka wyborczej na demo dla rozbratu. Just to be seen. if they come at all. Okej, okay. Inicjatywa Solidarności z Todoris Iliopoulos. Todoris Iliopoulos jest ostatnim przetrzymywanym w areszcie więźniem, który jak wiele innych został zatrzymanych 18 grudnia podczas grudniowego szczytu walk w Grecji. Wszyscy inni zatrzymani w tym samym czasie i w podobnych okolicznościach zostali wypuszczeni na wolność. Inicjatywa należy do nas. Todoris Iliopoulos jest ostatnim Todoris Iliopoulos jest ostatnio przetrzymywaną w areszcie osobą, która jak wiele innych została zatrzymana 18 grudnia podczas grudniowego szczytu walk w Grecji. Wszyscy inni zatrzymywani w tym samym czasie i w podobnych okolicznościach zostali wypuszczeni na wolność. Jak twierdzą jego świadkowie, nie brał on dniu aresztowania w toczących się na ulicy. Udziału w toczących się na ulicach walkach. Wraz z innymi należał do grona gapiów, jednak policja zaatakowała i pochwyciła tego młodego chłopaka, bo był wystarczająco młody, aby pasować doskonale do medialnego obrazu grudniowych buntowników. Sąd z braku innych dowodów wziął pod uwagę zeznania tylko dwóch policjantów. Teodoris Iliopoulos, nie mogąc pogodzić się z niesprawiedliwością greckiego systemu opresji o swoją wolność, walczy od 10 lipca, prowadząc nieustannie strajk głodowy za kratami. Grupa inicjatywna Solidarności z Todorisem Iliopoulosem wzywa wszystkich do podjęcia propagandy, akcji i protestów w dniu 24 sierpnia w okolicach 8 godziny. Będzie to 45 dzień jego głodówki. Jego obecny stan jest krytyczny. Według raportu medycznego z 10 sierpnia, po upływie jednego miesiąca od strajku głodowego, Iliopoulos, który ważył tylko 60 kg, kiedy rozpoczął strajk głodowy, stracił 18% swojej wagi i ma problemy w kilku częściach ciała. Choroby układu krążenia, mięśni, ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia elektrolitowe, które stwarzało bezpośrednie zagrożenie dla jego życia. Dopiero po tym raporcie i po 34 dniach od rozpoczęcia strajku, Iliopoulos został przeniesiony do więziennego szpitala. Ale to nie wystarczy. On musi być przeniesiony natychmiast do normalnego szpitala. W akcie Solidarności więzień Nikos Soufolakis rozpoczął również strajk głodowy. To chce... Może podpisać wsparcie na petycji online, link na pl.indymedia.org, także wkrótce na pozytywne. No i wzywamy wszystkich do zrobienia akcji solidarnościowej 24 sierpnia. Teraz chciałbym czytać coś na temat strajków. Legalny czy nielegalny strajk? Ze stron cia.bzzz.net. Najlepiej znaną formą akcji bezpośredniej jest strajk, podczas którego pracownicy po prostu odchodzą od pracy i odmawiają produkcji zysków dla swoich szefów, dopóki nie zostaną spełnione ich żądania. Jest to preferowana przez biurokratyczne związki zawodowe taktyka, będąca jednocześnie najmniej efektywną formą konfrontacji z szefem. Szefowie ze swoimi sporymi rezerwami finansowymi są lepiej przygotowani do przetrzymywania długotrwającego strajki niż pracownicy. W wielu przypadkach zarządzeniem sądu zamraża się lub konfiskuje związkowy fundusz strajkowy. I najgorsze ze wszystkiego jest to, że przeciągający się strajk daje szefom szansę na zastąpienie strajkujących pracowników innymi albo używanie łami strajku. Pracownicy są bardziej efektywni, kiedy podejmą akcję bezpośrednią, nie przerywając pracy, poprzez premedytację redukowanie zysków szefa w czasie dalszego pobierania wspólnej płaczy, może sparaliżować szefa bez dawania szansy łami strajkom do przejęcia twojej pracy. Nieoficjalne albo dzikie akcje to jest organizowane wraz z innymi pracownikami niezależnie od oficjalnych związków, omijając antyzwiązkowe prawa, to znaczy, że nie ma żadnych funduszy, które można skonfiskować, ani nie jest się zobowiązanym do informowania szefa o akcji, dawać mu szansy na zorganizowanie łami strajków. Akcja bezpośrednia z definicji oznacza taką taktykę, którą pracownicy mogą podjąć sami, bez pomocy rządowych agentów, związkowych biurokratów czy wysoko płatnych prawników. Uciekanie się do pomocy Industrial Tribunal czy poza Stanami Zjednoczonymi innej komisji arbitrażowej w twoim kraju może być stosowane w pewnych przypadkach, ale nie jest to forma akcji bezpośredniej i może to być również ogólnie ukierunkowane na interesy szefostwa, biorąc na siebie wiele czasu i pieniędzy. Wymienione tutaj pewne najpopularniejsze formy akcji bezpośredniej, które były podejmowane przez pracowników w celu otrzymywania tego, czego chcą. Nawet teraz każda z tych taktyk, mówiąc technicznie, jest nielegalna. Każde wielkie zwycięstwo pracowników przez lata zostało osiągnięte poprzez bojową akcję bezpośrednią. W tamtych czasach nielegalną i poddawaną policyjnym represjom. Ostatecznie przez znaczną część historii prawo ochraniające związki zawodowe było proste, nie było żadnego. Strajkujący byli rytunowo bici i mordowani przez policję i żołnierzy oraz więzieni z ekstremalnie surowymi wyrokami. Po latach nieugiętej walki prawo do legalnego organizowania się robotników jest teraz oficjalnie uznawane. Wciąż jednak istnieją restrykcje sprawiające, że efektywna walka jest trudna jak wcześniej. Z tego powodu każdy pracownik kontemplujący akcję bezpośrednio w pracy, omijając legalny system i uderzając szefów tam, gdzie są słabi, powinien być w pełni świadomy prawa pracy, jak jest ono stosowane i jak może zostać użyte przeciwko aktywnym pracownikom. W tym samym czasie pracownicy muszą zdawać sobie sprawę, że walka między szefami i pracownikami to nie jest mecz badmintona, to jest wojna. Pomimo tych okoliczności pracownicy muszą podjąć tą pracę, niezależnie czy szefowie i ich sądy to lubią czy nie. Wymienione w tej części są najużyteczniejszą formą akcji bezpośredniej. Warto mieć na uwadze, że najlepszą bronią jest oczywiście organizacja. Jeśli jeden pracownik stanie i zaprotestuje, szefowie zgniotą go jak robaka. Zmierzony robak jest oczywiście mało użyteczny dla swojej rodziny, przyjaciół i społecznego ruchu w ogóle. Ale jeśli pracownicy staną razem, szefowie nie będą mieli innego wyboru, jak potraktować cię poważnie. Oni mogą zwolnić każdego pojedynczego pracownika, który robi zamieszanie, podczas gdy zwolnienie całej siły roboczej stanowić może dla nich duży problem. Solidarność to siła. Tłumaczenie OSKI. Jak się okazało, zapomniałem, że książki Anarchia w obrazkach, tak więc nie będziemy jej czytać. Następnym razem przepraszam za to niedopatrzenie. I said, Jared, State Department at the Treasury dispenses licenses so you can do one too. The Ethiopians are running out of weaponry, so their leaders stock it up instead of food. And charity begins at home, so get out on the streets and help the refugees. Of EMI technology seems reluctant to discuss his business deals, 'cause the weapon sales are paying for his meals. He'll go to Wuthering Heights. Okej, na zakończenie chciałbym przeczytać coś na temat głodu. Głód, świat nas okłamuje. Wielcy tego świata często mówią, jakie ich serca są wielkie, ile pieniędzy przekazują krajom trzeciego świata, jak to ich organizacje rządowe i pozarządowe wspierają głodne dzieci w Afryce. Musimy odrzucić tą chorą propagandę serwowaną nam przez rządnych pieniędzy i władzy polityków, prezydentów i tak dalej. Oto 9 mitów dotyczących głodu na świecie. Mit pierwszy. Na świecie jest za mało jedzenia. Jest to wierutne kłamstwo. Na świecie produkuje się, według różnych danych, żywność dla 10 do 30 miliardów ludzi. Obecnie sama produkcja zbóż wystarcza, aby codziennie każdemu mieszkańcowi naszego globu dostarczyć około 3000 kalorii. Jeżeli doliczymy do tego mięso, ryby, warzywa i owoce, ta liczba wzrośnie i to wielokrotnie. Prawdziwy problem nie polega na braku pokarmu, którego jest pod dostatkiem i na pewno starczyłoby dla każdego, tylko na tym, że ogromna część ludzi na świecie żyje w ubóstwie i biedzie, jedzenie dla nich jest zwyczajnie za drogie. Co ciekawe, to właśnie najbiedniejsze państwa są zazwyczaj eksporterami żywności do krajów bogatych. Mit drugi. To wszystko wina Matki Ziemi. Ten slogan można często usłyszeć, ponieważ jeżeli uznamy, że głód to wina przyrody, natury, to nikt nie bierze za ten stan rzeczy odpowiedzialności, co również jest zwykłym kłamstwem, ponieważ ze zmianami klimatycznymi i przyrodniczymi stoi człowiek. Prawdą jest to, że ludzi bogatych głód nigdy nie dotyka. Nawet w czasach wielkich kryzysów, zarówno finansowych, jak i klimatycznych. Smutne jest to, że właśnie dla bezpieczeństwa wąskich grup społecznych, całe masy ludzi na całym świecie, Azja, Afryka, muszą żyć w nędzy i przymierając głodem. W dzisiejszych czasach globalizacji i wyzysku to nie przyroda decyduje o tym, kto będzie miał coś do jedzenia. Robi to człowiek bezlitośnie w wyniku czystej kalkulacji strat i zysków. Magnaci decydują, kto w tym roku przeżyje, a kto nie. Obwinianie przyrody za śmierć tysięcy ludzi z głodu jest równie trafione, co obwinianie jej za to, że ludzie eksmitowani w zimie umierają z zimna. Mit trzeci. Głodujemy, bo jest nas za dużo. Kolejne kłamstwo, zrzucające odpowiedzialność za cierpienie milionów osób na coś bezosobowego i nie dającego się sprecyzować, czyli na ogół, nas wszystkich. Tak naprawdę, tak zwany boom demograficzny nie są prawdziwą przyczyną głodu. Prawdziwą przyczyną głodu jest wpadanie nowego pokolenia w chorą i okrutną pętlę. Rodzą się w biednych rodzinach, których nie stać na jedzenie, a co dopiero naukę dla dzieci. Nie mając szans na awans społeczny, dzięki temu, gdy dorosną, również są biedni i pętla się powtarza. Wzrost liczby ludności i głód wiążą się w krajach, gdzie tak podstawowe sprawy jak praca, wykształcenie czy opieka zdrowotna jest dostępna tylko dla nielicznych. Mit czwarty. Ochrona środowiska naturalnego albo wykarmienie głodnych. Wmawia się nam, że te dwie rzeczy się wykluczają. Że nie da się produkować wystarczających ilości żywności bez zanieczyszczenia środowiska. Obarczenie produkcji żywności klęskami ekologicznymi jest nieprawdziwe i nie mające oparcia w faktach. Jest to znowu zwalenie winy na nieosobową rzecz. To wielkie korporacje są odpowiedzialne za skażenie i wyniszczenie środowiska z związanego z produkcją żywności. To właśnie wielkie firmy niszczą lasy na ogromną skalę, stosują różnego rodzaju środki chemiczne, aby jedzenie wyglądało i tak dalej. Tylko żywność tak produkowana nie jest przeznaczona na pomoc biednym, tylko w większości dla odbiorców w Europie czy Stanach Zjednoczonych, bo tam jest zapotrzebowanie na egzotyczne produkty spożywcze i tak dalej. Wbrew obecnej propagandzie, rolnictwo naturalne jest często bardziej wydajne od tego, w którym używa się chemikaliów. Dobrym przykładem może być Kuba, która dzięki uprawie wolnej od pestycydów zwyciężało samodzielnie kryzys żywnościowy. Mit piąty. Potrzeba ogromnych gospodarstw. Kolejne kłamstwo. Małe gospodarstwa produkują przeważnie 3-4 razy więcej. Kolejne kłamstwo. Małe gospodarstwa. Przeważnie mają 3-4 razy większą wydajność z jednego akra niż wielkie gospodarstwa. Dzieje się tak dlatego, że w mniejszych gospodarstwach uprawia się ziemię bardziej intensywnie, stosuje się lepsze, często bardziej przyjazne dla środowiska systemy upraw. Badania prowadzone przez Bank Światowy w Brazylii udowodniły, iż redystrybucja ziem do mniejszych dzierżawców podniosłaby wydajność produkcji w niewiarygodny wręcz sposób o 80%. Mit szósty. Wolny rynek zniszczy głód na świecie. Wolny rynek jest dobry na wszystko. Pewnie miliony razy słyszeliście już coś takiego. Zapewne wolny rynek mógłby rozwiązać problem głodu, ale zdolność nabywcza ludności na świecie musiałaby być całkowicie rozpowszechniona. W dzisiejszych czasach siła nabywcza ubogich jest tak mała, że nawet w wspaniałym wolnym rynku najzwyczajniej kupno jedzenia będzie poza ich zasięgiem. Drugą sprawą jest to, że większość głodujących ludzi na świecie swój los może zawdzięczać jedynie wielkim korporacjom, które wyrosły na wolnym rynku. Mit siódmy. Wolny handel uratuje głodujących. Kolejne kłamstwo, które ma zbudować śliczną i miłą atmosferę ratowania głodnych dzieci. Zwykłemu handlowi, na którym zarabiają najbogatsi tego świata. W większości biednych krajów, pomimo dynamicznego rozwoju eksportu, problem głodu nadal rośnie. Jedzenie, zamiast trafiać do mieszkańców, trafia gdzieś na drugi koniec świata, bo bardziej opłacalne jest sprzedać jedzenie, niż zatroszczyć się o los głodujących mieszkańców. Dla przykładu, w Brazylii podczas zwiększonego eksportu soi, która była przeznaczana na paszę dla zwierząt, liczba głodujących wzrosła dwukrotnie. Mit ósmy. Pomoc Stanów Zjednoczonych zbawia Afrykę. Kolejny mit. Pomoc z USA działa na niekorzyść głodujących. Pomoc z zewnątrz utwierdza obecny stan rzeczy. Władze kraju nic nie robią dla poprawy sytuacji najbiedniejszych mieszkańców swojego kraju, bo straciliby dopływ funduszy. Tam, gdzie płyną pieniądze, rząd jest zainteresowany losem miejscowych elit, a nie głodujących. Przekazywanie bezpośrednio żywności tym krajom jeszcze bardziej pogarsza sytuację, ponieważ niszczy i tak słabo rozwinięty krajowy system produkcji żywności. Pieniądze przeznaczone na ten cel można przeznaczyć na umorzenie długów trzeciego świata, bo właśnie przez ich spłacanie cierpią najbiedniejsi, bo państwo nie stać na opiekę zdrowotną, rozwój rolnictwa, pomoc socjalną itd. Mit dziewiąty. Ograniczanie wolności sposobem na głód. Głupszej historii chyba nie słyszałem. Nie istnieje absolutnie żaden dowód, nawet teoretyczny, dla którego wolność jest przeciwnikiem walki z głodem. Na całym świecie nie zanotowano ani jednego przypadku, aby zwiększenie swobód obywatelskich spowodowały wzrost liczby głodujących. Na podstawie artykułu Mity głodu z portalu www.stopkodeks.pl. Okej, to by było na tyle. Chciałbym jeszcze dodać, że główną przyczyną głodu na świecie jest nadkonsumpcja mięsa. By produkować 1 kg mięsa trzeba zużyć od kilku do kilkunastu kilogramów ziarna i przez to, że ktoś może jeść mięso, ktoś nie może jeść nic. Dlatego, by wyżywić od kilku do kilkunastu dzieci każdego dnia, najlepiej jest przejść na dietę wegetariańską. I to by było na tyle w Polonii Aktywnej. Do usłyszenia w następnym tygodniu. Polonia Aktywna w każdy wtorek od 6.30 do 7.30. Dzisiaj zaczęliśmy trochę później, dlatego później trochę kończymy. Miło mi było dla Was prowadzić program. Direct action animal rights and exclusion economic damage to those who abuse and make profits.